ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะที่ชื่อว่าธรรมะรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันท่านผู้ฟังที่เรามาพบกันไปทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเป็น2ใน6หน้าที่ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เป็นมรดกมอบให้ว่าคนที่เป็นสมณะควรที่จะประพฤติกับคนที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยลักษณะนี้มีการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะให้ตั้งอยู่ในศีลให้รู้ถึงเรื่องสมาธิและปัญญาได้โดยในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ฟังก็จะมีอย่างน้อยครั้งหนึ่งแน่นอนในการพระเจ้าจะนำพระสูตรเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาในตัวพระสูตรเองเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับภิกษุบ้างกับคฤหบดีราชาหรือว่าเหล่าปริพาชกผู้เดรัจฉีต่างๆหรือว่าก็เป็นบทสนทนาที่เหล่าสาวกพูดคุยกันหรือจะเป็นส่วนที่มาในกรรมอธิบายกรรมอธิบายนี่หมายถึงอรรถกถาส่วนที่จะอธิบายในเรื่องที่เป็นพุทธพจน์เพราะว่าหลักการในคำสอนนี้ท่านผู้ฟังชัดเจนอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าไม่มีใครในสาวกนี้ที่จะสามารถฝึกคนที่ยิ่งไปได้กว่าพระพุทธเจ้าเลยก็จึงมาอยู่ในธรรมะวินัยนี้กันเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ฝึกให้มันแบบสุดยอดออกมาได้การได้ฝึกสุดยอดออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามาฝึกกับครูผู้สอนที่ดีในศาสนานี้ท่านฟังในคำสอนเนี่ยคำสอนในที่นี้หมายถึงศาสนานะศาสนาหมายถึงคำสอนไม่ใช่เรื่องที่จะมาผูกมาเหนี่ยวมายึดจิตใจของเราเอาไว้ไม่ใช่เลยสิ่งที่จะมาผูกมาเหนี่ยวมายึดจิตใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นคือตัณหาคืออวิชชาเรามาฟังคำสอนนี่ก็เพื่อที่จะหลุดพ้นจากเรื่องยึดเหนี่ยวเรื่องผูกเรื่องรั้งพวกนี้ต่างหากทำยังไงเราถึงจะหลุดออกจากเครื่องผูกเครื่องรั้งเครื่องยึดเหนี่ยวต่างๆเหล่านั้นได้เราต้องมีสรณะตั้งฝังเราต้องมีความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยไม่เหมือนความยึดถือความเลื่อมใสความพอใจยินดีความศรัทธาเนี่ยไม่เหมือนกับความยึดถือความยึดถือนั้นด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจของความไม่รู้คืออวิชชามันต่างกันกับศรัทธาท่านฟังเพราะว่าศรัทธานั้นต้องอาศัยอำนาจประโยชน์ของปัญญาถ้าเรามีศรัทธาเป็นเรื่องตั้งจิตของเราเป็นอินทรีย์ของเรามีมูลรากมีพื้นฐานมาจากปัญญามาจากญาณทัศนะศรัทธานั้นจะเป็นสิ่งที่จะให้เรารื้อถอนตัวตนของเราเนี่ยออกจากภพได้จึงเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ทุกสัปดาห์ท่านบังให้ฟังเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของท่านพระจักกุบาลหรือที่จะอ่านในภาษาบาลีว่าจักกุปาละเดิมทีนั้นท่านชื่อว่านายปาละมีน้องชายก็เลยเรียกว่าจุลปาละตัวเองก็เลยชื่อว่าเป็นมหาปาละขึ้นมาเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องราวของท่านพระจักกุปาละเนี่ยก็คือเรื่องของใจเนี่ยเป็นใหญ่ในคัมภีร์อรรถกถาทางฝั่งท่านก็ยกคาถาขึ้นมาก่อนคาถานี่หมายถึงบทประพันธ์ที่เป็นลักษณะของคำพูดที่ร้อยเรียงด้วยระเบียบตัวอักษรถ้อยคำที่เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเป็นอักขระ ที่จะมีลักษณะสละสลวยสวยงามเช่นอย่างเราแต่งกลอน8บทประพันธ์เรื่องสุนทรภู่หรือว่ารามเกียรติ์พวกนี้ก็แต่งเป็นคำร้อยกรองที่มีลักษณะเป็นคำชั้นคำกาบคำกลอนร่ายหรือบทสักวาอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปแบบของระเบียบถ้อยคำที่มีลักษณะที่มันฟังออกมาแล้วมันจะสละสลวยนั่นคือร้อยกรองคาถานี้พระพุทธเจ้าบางทีก็อุทานขึ้นมาพูดขึ้นมาในเหตุการณ์ต่างๆในส่วนที่เป็นคำอธิบายก็จึงปรารภเหตุการณ์เริ่มเติมทีซึ่งนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องนะท่านฟังว่าเราจะหยิบยกเรื่องใดมาอธิบายเนี่ยเราต้องเน้นขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ซะก่อนพุทธพจน์อะไรเรากำลังพูดอยู่เนี่ยปรารภพุทธพจน์ตรงไหนพอเราไม่หนีห่างออกจากตัวหัวข้อที่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยเรื่องราวมันก็จะไปในทํานองเดียวกันได้จะไม่หนีไปจากในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหัวข้อที่พระพุทธเจ้ากำลังอธิบายในที่นั้นเนี่ยก็คือว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเนี่ยเป็นหัวหน้าทุกอย่างเนี่ยสำเร็จด้วยใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีถ้าใจร้ายการกระทำทางกายวาจาก็ไปในทางไม่ดีถ้าในช่องทางใจมันดีการกระทำที่เป็นไปในช่องทางวาจาช่องทางกายก็จะไปดีโดยเปรียบเทียบไว้กับโคที่นำเกวียนไปเกวียนนั้นก็จะต้องไปตามรอยเท้าโคโดยเปรียบเทียบไว้กับเงาเงาของคนก็ต้องตามคนไปคนไปทางไหนจะบอกให้เงามันแยกตามกันไปคนละทางหนีกลับไปเนี่ยมันไม่ได้เกวียนถูกผูกอยู่กับโคก็ต้องไปตามโคนั่นเองใช่มันไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะมันผูกติดกันอยู่การกระทำทางกายทางวาจาทางใจทางกายทางวาจาก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของใจใจในจึงเป็นใหญ่เป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับมหาสมุทรท่านผู้ฟังในบรรดาแหล่งน้ำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในบึงในหนองในลำลางแม่น้ำต่างๆทะเลสาบน้อยทะเลสาบใหญ่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะไม่มีอันไหนที่ใหญ่ไปกว่าทะเลทะเลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโคตรของแม่น้ำโคตรของแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดกว้างสุดลูกหูลูกตาปริมาณน้ำในทะเลเนี่ยก็มากจนไม่อาจจะประมาณได้เลยว่ามันมากขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นใหญ่ใหญ่ด้วยปริมาณใหญ่ด้วยที่สุดใหญ่ด้วยที่เริ่มด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ว่าจะฝนก็เริ่มจากนี่แหละน้ำมันระเหยขึ้นไปจากทะเลนี่แหละไปพายุเมฆอะไรต่างๆก็ก่อขึ้นที่นี่แล้วก็พัดไปตกที่จุดนั้นจุดนี้ก็เป็นวงจรกับมันไปเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าจะการกระทำทางกายหรือว่าจะก็มีจุดเริ่มมาจากทางใจช่องทางใจนั้นจึงเป็นใหญ่ปรารภเรื่องของท่านพระจักกุบาลจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องตรงนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็เข้าใจทำความเข้าใจไปเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถที่จะทำความเข้าใจในทั้งเรื่องศัพท์ภาษาการดำเนินเรื่องคิดว่าไม่ยากแต่เนื้อหาที่สำคัญท่านฟังตรงนี้จึงจะต้องการจะมาอธิบายในส่วนที่เป็นธรรมะส่วนตรงนี้ว่าที่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นย้ำอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นยังในอีกหลายๆจุดวันนี้เนี่ยจะรวบรวมมาให้ฟังกันทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเรื่องของท่านพระจักกุบาลไปแล้วใช่ไหมว่าท่านทำกรรมมาอย่างนี้ทำให้ในชาตินั้นท่านก็ต้องสูญเสียดวงตาเรื่องที่สำคัญจุดหนึ่งที่เราจะเห็นได้จากในเนื้อหาของท่านพระจักกุบาลเนี่ยคือท่านเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจมั่นอย่างสูงส่งมากๆเลยชนิดที่เรียกเป็นอัปติวานีคือถ้าไม่สำเร็จนี่จะไม่เลิกกลางคันเป็นการทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับ เป็นการทำความเพียรชนิดที่แบบอธิษฐานก็ใจมั่นไปเลยหรือว่าจะไม่นอนก็คือไม่นอนจะให้ต้องนอนหยอดน้ำมันทางจมูกคือยาหยอดตาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไปหยอดทางจมูกคงจะเป็นวิธีการรักษาของแพทย์ในสมัยนั้นเขาอะนะท่านฟังแต่ว่าจมูกมันต้องทำยังไงล่ะมันถึงจะเข้าไปได้ก็ต้องนอนให้หัวมันคว่ำลงนี่นะคงจะเป็นอย่างนั้นหยอดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะไปทำอะไรตามกระบวนการของหมอเขายาขับไล่ลมต่างๆก็ต้องนอนหยอดแต่ท่านไม่ยอมนอนก็หยอดเท่าที่มันจะหยอดได้ก็ไม่หายด้วยความที่มีใจเด็ดเดี่ยวของท่านนี่ทำให้กิเลสนั่นก็ขาดสะบั้นทำลายแตกไปพร้อมกับดวงตาที่ก็แตกไปเหมือนกันแต่จริงๆที่ตาแตกในเรื่องนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่าจริงไม่ใช่เป็นเพราะว่าความที่ท่านแบบทำความเพียรมากปานนั้นแต่เพราะว่าช่องของกรรมเนี่ยมันมีให้ผลกันมาจึงปรากฏในช่องนั้นได้เอาถ้าพูดก็พูดคือคนที่เขาไม่นอนตลอดคืนคนอื่นๆเขาก็มีอย่างเช่นท่านพระภักกุละอย่างเงี้ยไม่นอนนี่หลังไม่ติดพื้นเนี่ยเป็น 20-30 ปีอะแต่ว่าท่านไม่เห็นตาแตกเอาก็เพราะว่ากรรมที่จะส่งผลให้เป็นอย่างนั้นของท่านไม่ได้ทำมาความที่ท่านไม่ได้ทำมาจุดนั้นก็จึงให้ท่านไม่ได้มีผลให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ท่านพระภักกุละนี่ได้ทำกรรมที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรงมามีอายุยืนมาท่านก็เป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีอายุยืนแต่เป็นกรรมที่ทำมาส่งผลขึ้นมากรรมนี้ทำตรงไหนทำทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจกรณีของท่านพระจักรุบาลนี่ทำทั้ง3ทางเลยในชาติก่อนเป็นหมอไปพูดกับเขาเนี่ยก็เป็นทางวาจาใช่ไหมมันพูดกับเมียด้วยว่าจะทำให้หญิงคนนี้มันตาบอดเหมือนเดิมแล้วก็มีการกระทำทางกายด้วยคือผสมยาลงไปใจก็คิดไปอย่างนั้นทั้งทางกายทางวาจาทางใจกระทำไปก็เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นคิดไว้ก่อนถ้าเราจะมาเปรียบเทียบตัวอย่างที่จะเห็นชัดเจนเรื่องราวที่จะให้ฟังวันนี้แหละที่จะเป็นตอนต่อไปก็คือเรื่องของมัทธกุณฑลีเด็กชายต้มหูเกลี้ยงเด็กชายต้มหูเกลี้ยงนี่ไม่ได้ทำกรรมอะไรทางกายทางวาจาเลยจริงๆทางกายเนี่ยก็แค่ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าแล้วทางวาจาปากก็พูดไม่ได้เพราะว่าโอ้โหตัวเองเป็นโรคอย่างหนักเป็นโรควันโรคไอจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วหมดแรงที่จะไอแล้วด้วยซ้ำจะตายแล้วเนี่ยในวันนั้นจะตายเช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านหน้าบ้านไม่มีแรงแม้จะยกมือขึ้นพยายามจะยกมือขึ้นอาจจะยกได้นิดหน่อยการกระทำทางกายเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยปากนี่พูดไม่ได้อยู่แล้วพลังปอดนี่ไม่มีก็แค่ทำใจให้เกิดความเลื่อมใสด้วยบุญตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยทำให้ท่านนี่ไปเกิดเป็นเทวดามีทรัพย์สินสมบัติมากมายเพราะว่าพลังใจจุดนิดนึงตรงนี้ท่านฟังก่อนที่จะให้ฟังเรื่องของมัทธกุณฑลีเนี่ยอยากจะพูดถึงว่าใจเนี่ยก็ยังจะแบ่งได้เป็นอีก3ระดับนะตามความหนักหน่วงเปรียบเทียบไว้กับรอยขีดถ้าบุคคลขีดรอยกรีดลงไปบนน้ำอย่างเช่นสมมติเราใช้มีดเนี่ยกรีดลงไปบนน้ำโอ้รอยที่บนน้ำจะเห็นแวบเดียวน้ำก็จะกลับประสานกันได้ด้วยความรวดเร็วเพียงแค่อาจจะวินาทีเดียวไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าลึกหรือไม่ลึกอย่างไรใช้แรงมากหรือน้อยอย่างไรสุดท้ายก็จะเห็นแค่น้ำกระเพื่อมไปรอยกรีดนั้นก็หายไปหรือถ้าเป็นอย่างที่สองคือรอยกรีดรอยขีดบนแผ่นดินหรือบนพื้นทรายหรือบนพื้นดินถ้าฝนตกลงหรือว่าน้ำทะเลขึ้นรอยขีดรอยกรีดนั้นถูกเมล็ดฝนชะล้างไปก็หายไปถูกน้ำทะเลพัดขึ้นก็หายไปรอยกรีดรอยขีดนั้นอาจจะอยู่แค่ประมาณวันหนึ่งครึ่งวันหรืออย่างมากก็แค่2-3 เดือนพอฝนตกก็หายไปนี่คือประเภทที่2เปรียบเทียบด้วยอย่างที่2นี้หรืออย่างที่3นั้นเปรียบด้วยกับรอยขีดบนแผ่นหินถ้ารอยขีดบนแผ่นหินเนี่ยคุณเอาสิวเอาขวานเอาค้อนมาสกัดแผ่นหินให้เป็นรอยให้มันเป็นตัวหนังสือหรือเป็นร่องเป็นรูอะไรต่างๆเนี่ยฝนตกนี่ไม่หายนะท่านฟัง ฝนตกสองสามฝนสองสามฤดูฝนผ่านไปก็ไม่หายนะมันอยู่นานมันร้อยปีนะบางทีเป็นพันปีอย่างภาพเขียนตามฝาผนังที่เขาเก็บรักษาไว้อย่างดีบางทีเป็นการสลักการสกัดลงไปเนี่ยอยู่เป็นหมื่นปีนู่นนะหมื่นปีท่านฟังคิดดูถ้าเก็บรักษาดีๆเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องจิตหรือเรื่องกายหรือเรื่องทางวาจาของเรานี่เหมือนกันการกระทำนี่ด้วยความหนักหน่วงขนาดไหนพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้อยู่ในเลขาสูตรในอังคุตตรนิกายจะให้ทุกฟังฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหิน 2. บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดิน 3. บุคคลที่เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองๆทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหินไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมตั้งอยู่ยั่งยืนแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมโกรธเนืองทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักนี่เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองแต่ความโกรธของเขานั้นไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินลบเลือนไปเร็วเพราะลมและน้ำไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนฉันใดก็ฉะนั้นนี่เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ถูกเขาว่าด้วยคำหนักๆแม้ถูกว่าด้วยคำหยาบๆแม้ถูกว่าด้วยคำที่ไม่พอใจก็คงสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำจะขาดจากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานบุคคลประเภทนี้แหละเรียกว่าผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำตัวนี้คือเนื้อหาที่มาในเลขาสูตรพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงบุคคลสามประเภทที่ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบเคียงได้เลยทั้งฝั่งว่าถ้าพูดถึงความโกรธความไม่ดีอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับส่วนต่างกันด้วยความดีก็ต้องใช้ได้เหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านพระชกุบาลเนี่ยทำความไม่ดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหนักไหมจิตใจตรงนั้นที่ทำถ้ามันหนักแบบเครียดแค้นมากเป็นเหมือนกับรอยขีดที่แผ่นหินกรรมที่ให้ผลนี่ก็จะมากยาวนานและต่อเนื่องไปอย่างเยอะถ้ามัทธากุณฑลีล่ะมัทธากุณฑลีทำบุญด้วยแค่ว่าตั้งจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ด้วยจิตที่แบบว่าโอ้ยสุดๆเลยเหมือนรอยขีดที่แผ่นหินนั่นแหละแต่ว่าในฝ่ายดีใช่ไหมก็จะไม่ได้ผลมากมากจริงๆหรือเปรียบเทียบกรณีของพระเทวทัตอ่ะพระเทวทัตถูกธรณีสูบลงไปเนี่ยสุดๆลงไปจนถึงแข้งสุดๆลงไปจนถึงเข่าสุดๆลงไปจนถึงเอวสุดๆลงไปจนถึงอกจนถึงคอแล้วถูกธรณีสูบจนถึงคอแล้วกึกนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอากระดูกคางและน้ำตาถวายพระพุทธเจ้านี่ด้วยจิตใจที่แบบว่าโอ้โหแบบตั้งมั่นมากๆแบบเหมือนกับรอยขีดที่แผ่นหินบุญกุศลนี้ก็จะทำให้ท่านได้ไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าของเราเอง ในเรื่องของอัตโนบุพกรรมะคือกรรมในชาติปางก่อนของตัวพระองค์เองเนี่ยก็ได้เคยบอกไว้ว่าที่พระองค์นี่เวลาเสด็จไปเมืองเวสาลีเนี่ยแล้วก็ต้อนรับด้วยการปรับหนทางทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยออกไปเป็นหลายๆโยชน์ยกธงชัยธงผืนผ้าน้ำในแม่น้ำคงคานี่ก็โอ้มีเรือมาต้อนรับดาดาด้วยดอกบัวห้าสีเพราะว่าทำกรรมเพียงเล็กน้อยในการปรับพื้นที่ในการปรับธงของเจดีย์ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุสีมะด้วยการทำกรรมเพียงเล็กน้อยแต่ว่าด้วยจิตที่มีผลแบบว่าหนักมากก็ทำให้ผลกรรมที่ท่านได้รับนั้นก็ได้มากถ้าเราทำกรรมที่มากเช่นแบบโอ้โหใช้สิ่งของอะไรต่างๆมากนี่คือทางกายถูกไหมพูดอะไรต่างๆโอ้มากมายชักชวนคนนั่นนี่นี่คือทางวาจาถูกไหมทางกายถูกไหมแต่ถ้าด้วยจิตใจที่แบบว่าไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจกรรมที่ให้ผลนั้นก็น้อยเพราะนั้นศรัทธาในจิตในใจของเราเนี่ยมันสำคัญทั้งเรื่องของทางบวกคือทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลในกรณีตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตอนที่ทำความสะอาดเจดีย์ของสุสีมะปัจเจกพุทธเจ้าตัวอย่างของมัทธกุณฑลีหรือแม้แต่พระเทวทัตที่ตอนก่อนถูกธรณีสูบถวายกระดูกคางกับน้ำตาให้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับในทางลบในทางตรงข้ามคือในผลของกรรมผลของความฝ่ายไม่ดีกรณีของท่านพระจักกุบาลฉะนั้นเราเห็นว่าใจเนี่ยสำคัญเราต้องรักษาใจของเราให้ดีใจเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าเกิดตรัสบอกไว้กับตัปปสีนิครนบอกว่าในบรรดากรรมสามอย่างเนี่ยวจีกรรมนี่ไม่มีโทษมากเหมือนกับมโนกรรมกายกรรมก็ไม่ได้มีโทษมากเหมือนกับมโนกรรมซึ่งพวกนิครนทางฝั่งเขาคิดว่ากายกรรมนี่มีโทษมากที่สุดเขาจึงมีข้อปฏิบัติที่ว่าเอาแบบไม้กวาดปัดกวาดไปข้างหน้าเพื่อว่ากลัวว่าตัวสัตว์อะไรมันจะมาแบบถูกเราเบียดเบียนทำร้ายเพราะว่านี่เป็นโทษหนักนะกรรมทางกายเนี่ยหนักกว่าทั้งอื่นๆจึงพยายามที่จะแบบไม่ฆ่าสัตว์เลยกินน้ำก็ต้องกินน้ำร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตัวสัตว์อยู่ในนั้นจะได้ไม่แบบไปฆ่าสัตว์โดยไม่ต้องใจจะเดินไปไหนก็ไม่เดินลุยน้ำไปทำอะไรก็ต้องระวังแต่พอพระพุทธเจ้าบอกกับผู้นิครนนี้ว่าทางกายเนี่ยเล็กน้อยจิ๊บจ้อยถ้าเปรียบเทียบกับทางใจนี่มันมากกว่าการทำบาปกรรมการทำถ้ายกถึงเรื่องของบาปกรรมก็ต้องยกถึงเรื่องของบุญกรรมก็ด้วยเหมือนกันเอ้าก็งงไปเลยตรงฝั่งมันจะไปใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งมันต้องเป็นกายกรรมสิจะเป็นมโนกรรมได้ไงจึงถามซ้ำถามย้ำกันอยู่สามรอบตัปปสีนิครนก็ไม่เชื่อต้องการจะมาโต้วาทาละก็จึงแต่งคนของตนมาคืออุบาลีอุบาสกชื่อเดียวกันกับท่านพระอุบาลีแต่ว่าคนนี้เป็นอุบาสกอุบาลีอุบาสกนี่ก็มาโต้วาทากับพระพุทธเจ้าในเรื่องของกรรมตรงนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างดังฝังถึงกรณีที่ว่าอย่างกรณีของนิครนเนี่ยที่เขาจะต้องดื่มน้ำร้อนเพราะว่าเขากลัวว่าจะต้องมีตัวสัตว์อยู่ข้างในถึงแม้ว่าน้ำที่ต้มมาแล้วมันเย็นเนี่ยนะก็ไม่ได้นะต้องดื่มตอนมันร้อนๆเอาแล้วถ้าบอกว่านิครนนี่ก็เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ธาตุไฟในกายมันกำเริบนี่ถ้าดื่มน้ำร้อนไม่ได้ต้องดื่มน้ำเย็นนี่ถ้าในกรณีแบบนั้นนี่จะทำยังไงโอ้ศาสดาของเราคือนิครนนาถบุตรบอกว่ายกเว้นได้เพราะว่าเรื่องใจนี่เป็นเรื่องสำคัญอ้าวนี่ทำไมคำหลังไม่เหมือนกับคำก่อนไหนบอกว่ากายสำคัญทำไมตอนนี้บอกใจสำคัญดอกหนึ่งโดนไปแล้วนะดอกที่สองเขาก็จะมีข้อปฏิบัติที่ว่าต้องปัดกวาดอะไรไปข้างหน้าเพื่อที่จะระวังไม่ให้ไปเหยียบตัวสัตว์แต่ถ้าเกิดมันอยู่ๆเกิดไปเหยียบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนี่เอาแล้วเป็นบาปไหมผมไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจอ้าวนี่ไงเนี่ยอันนี้บอกว่ากายเป็นใหญ่ใจมันเรื่องรองทำไมนี่บอกไม่ได้ตั้งใจแล้ว ไม่เป็นไรเอางั้นใจก็สำคัญกว่ากายดีที่ไปฆ่าสัตว์นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี่แหละท่านฟังนั่นคือในดอกที่สองโดนเข้าไปอีกในเรื่องที่สามท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นถึงความที่ถ้าคนหนึ่งเป็นโจรมีใจกักขระมากเลยจะใช้อาวุธแบบว่ามีจิตที่ประทุษร้ายคนในหมู่บ้านนาลันทาเนี่ยเราต้องการจะฆ่าทุกคนให้หมดในหมู่บ้านเป็นกี่แสนกี่ล้านคนเนี่ยต้องการฆ่าให้หมดเขาจะสามารถทำได้ด้วยเวลาครู่เดียวได้หรือไม่โดยมีดดาบที่เขามีคนเดียวเนี่ยด้วยการกระทำทางกายของเขาโอ้ยอาจจะไม่ได้ครู่เดียวเราต้องเป็นอาจจะเป็นหลายวันน่ะคนในหมู่บ้านนี่ก็ต้องเป็นแสนเป็นล้านเนาะถ้าจะฆ่าคนเนี่ยจะต้องเป็นหลายวันกว่าจะฆ่าหมดโดยมีดด้วยหอกด้วยดาบของเขาจะเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่มีฤทธิ์ทางใจถึงเป็นผู้มีความชำนาญทางจิตแล้วก็ด้วยจิตที่ประทุษร้ายแค่ดวงเดียวเนี่ยต้องการจะกำจัดคนในหมู่บ้านนาลันทานี้ทั้งหมดเลยเนี่ยด้วยจิตดวงเดียวของท่านที่มีความคิดประทุษร้ายคนทั้งหมดด้วยฤทธิ์ของท่านนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยปุ้มเนี่ยเผาไหม้คนในหมู่บ้านนาลันทานี้ได้หมดในเวลาครู่เดียวเพราะด้วยจิตที่คิดประทุษร้ายดวงเดียวไม่ได้มีการกระทำอะไรทางกายนะแต่ด้วยฤทธิ์ทางใจเราเป็นผู้ที่ชำนาญในทางจิตแสดงว่าใจนี่มีความสำคัญกว่าทั้งฝั่งมโนกรรมนี่มีความสำคัญทั้งในทางบุญทั้งในทางบาปมีความหนักหน่วงหรือเบาเปรียบด้วยรอยขีดบนแผ่นหินบนแผ่นดินหรือบนแผ่นน้ำที่ทั้งในด้านบาปหรือด้านบุญเมื่อวานเราได้ฟังตัวอย่างในเรื่องของท่านพระจักขุบาลไปแล้วในทางด้านบาปวันนี้เรามาฟังตัวอย่างของมัทธกุณฑลีในทางด้านบุญดูและถ้ามีเวลาข้าพเจ้าจะเสริมเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทำตอนที่เป็นโพธิสัตว์ทำความสะอาดเจดีย์ของสุสีมะปัจเจกพุทธเจ้าในดุผลกรรมนั้นพอพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในชาติสุดท้ายก็จึงได้รับการต้อนรับอย่างเลื่อนลืออลังการมากตอนเสด็จไปเมืองเวสาลีครั้งแรกก็ลารายการกันไปเลยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะรับฟังเรื่องของเด็กชายต้มหูเกลี้ยงมัทธกุณฑลี ธรรมบทแปลเรื่องมัทธกุณฑลีภาคที่หนึ่งเรื่องที่สองพระคาถาที่สองว่ามโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีแปลว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภมัทธกุณฑลีมานพภาสิทธิ์แล้วในกรุงสาวัตถินั่นแหละดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออะทินนะบุพกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าอะทินนะบุพกะเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรจึงคิดว่าถ้าเราจะจ้างช่างทองก็จะต้องให้ค่ากำเนิดดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำทำให้เป็นต้มหูเกลี้ยงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธกุณฑลี ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้16ปีเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมารดาแลดูบุตรแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ผู้สามีว่าพราหมณ์โรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านขอท่านจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิดพราหมณ์จึงตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราก็จะต้องให้ค่าขวัญข้าวแก่เขาหล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างเลยนางบรมณีจึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรล่ะพราหมณ์พราหมณ์นั้นจึงตอบว่าทรัพย์ของเราจะไม่สิ้นเปลืองไปได้อย่างไรเราจะทำอย่างนั้นพราหมณ์นั้นจึงไปยังสำนักของพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านวางยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้นลำดับนั้นพวกหมอก็บอกยาเกร็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้นแก่เขาเขาไปเอาเปลือกไม้เป็นต้นที่พวกหมอบอกให้นั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรเมื่อพราหมณ์ทำอยู่เช่นนั้นนั่นแลโรคได้กำเริบกล้าขึ้นแล้วจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้พราหมณ์รู้ว่าบุตรทุพพลภาพแล้วจึงหาหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็บอกเลิกกับพราหมณ์นั้นแล้วก็ลาไปพราหมณ์รู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่าเหล่าชนที่มาแล้วมาแล้วเพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้จะเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนของเราเราจะเอาเขาไว้ข้างนอกดังนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกตอนพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัทธากุณฑลีในเวลากำลังปัจจุสมัยคือเวลาจวนสว่างในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุเพื่อทอดพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ซึ่งมีกุศลอันหนาแน่นแล้วมีความปรารถนาซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้ทรงแผ่คายคือพระญาณไปในหมื่นจักรวาลมัทธกุณฑลีมานพปรากฏแล้วนะภายในคายคือพระญาณ นั้นโดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าพราหมณ์ผู้เป็นบิดานำเขาออกจากภายในเรือนแล้วให้นอนในที่นั้นทรงดำริว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นเมื่อกำลังทรงรำพึงอยู่ได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่ามนุษย์นี้จะทำจิตให้เลื่อมใสในเราทำกาละแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในดาวดึงเทวโลกมีนางอับสอนเป็นบริวารพันหนึ่งฝ่ายพราหมณ์จะทำชาปนกิจสรีระนั้นร้องไห้ไปในป่าช้าเทพบุตรจะมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ3กาวุธคือ300เส้นประดับด้วยเครื่องอลังการที่ใช้เกวียน60เล่มบรรทุกมีนางอับสอนเป็นบริวารพันหนึ่งคิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรหนอแลดังนี้แล้วเล็งดูอยู่ก็ทราบว่าได้ด้วยจิตเลื่อมใสในเราคิดว่าบิดาไม่ให้หมอประกอบยาแก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่เราจะทำเขาให้ถึงประการอันแปลกหนังนี้ และด้วยความขัดเคืองในบิดาจะจำแลงตัวเหมือนมัทธะกุนทลีมานพมานั่งร้องไห้อยู่ที่ใกล้ป่าช้าที่นั้นพราหมณ์จะถามว่าเป็นใครเขาก็จะตอบว่าเป็นมัทธะกุนทลีพราหมณ์ก็จะถามว่าเธอไปเกิดในที่ไหนเทพบุตรก็จะตอบว่าในภพดาวดึงเมื่อพราหมณ์ถามว่าเพราะทำกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเกิดเพราะจิตเลื่อมใสในเราพราหมณ์ก็จะถามว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์มีอย่างนั้นหรือที่นั้นเราก็จะตอบว่าไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับได้ว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านั้นพันหรือเท่านั้นแสนดังนี้แล้วเราจะแสดงภาษิตคาถาในธรรมบทในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 มัทธะกุนทลีเทพบุตรจะเป็นพระโสดาบันถึงอทินนะปุปกะพราหมณ์ก็เหมือนกันอาศัยกุลบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีด้วยประการชนี้ดังนี้กรณ์พระผู้มีพระภาคทรงทราบดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงทำความปฏิบัติชำระพระสรีระเสร็จแล้วมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงหกสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตเสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์โดยลำดับในขณะนั้นมัทธะกุนทลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี้แสงสว่างอะไรจึงได้นอนพลิกกลับมาเขาเห็นพระศาสดาแล้วจึงคิดว่าก็เราอาศัยบิดาเป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นป่านนี้แล้วทำความขวนขวายด้วยกายหรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีดังนี้แล้วเขาก็ได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระศาสดาดำริว่าพ่อละด้วยการที่มานพนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วก็เสด็จหลีกไปเมื่อพระตถาคตพ่อกำลังเสด็จลับตาไปมานพนั้นมีใจเลื่อมใสทำกาละคือตายแล้วเป็นประดุจดังว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในเทวโลกฝ่ายพราหมณ์ทำชาปนกิจสรีระของมานพนั้นแล้วได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้าไปที่ป่าช้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบนพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ไหนแม้เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้วก็คิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรก็เมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่าได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ให้หมอประกอบยาไม่เดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำแกให้ถึงประการอันแปลกนั่นนี้แล้วก็จำแลงตัวเหมือนมัทธะกุนทลีมานพมาแล้วได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้าพราหมณ์เห็นเขาแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานพนั่นร้องไห้ต้องการอะไรเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วพราหมณ์นั้นเมื่อจะถามจึงได้กล่าวคาถานี้ว่า ท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัทธกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ในกลางป่าช้าท่านเป็นทุกข์อะไรหรือมานพนั้นจึงได้กล่าวตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเรือนรถที่ทำด้วยทองคำอันผุดพองเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะเสียชีวิตเพราะความทุกข์นั้นที่นั้นพราหมณ์ก็ได้พูดกับเขาด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าพ่อมานพผู้เจริญคู่ล้อของมันนั้นจะทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมานพได้ฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรแล้วครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่ยังพูดว่าจะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งแกเล่นดังนี้แล้วเทพบุตรจึงได้กล่าวว่าก็ท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าตัวเท่าไรเมื่อพราหมณ์นั้นกล่าวว่าท่านจะต้องการตัวเท่าไรเล่ามานพนั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านอันข้าพเจ้าขอแล้วโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดมานพนั้นก็ได้กล่าวซ้ำในคาถาที่สองอีกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้นลำดับนั้นพราหมณ์จึงได้ตอบเขาอย่างนี้ว่าพ่อมานพท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนกล่าวแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจะตายเสียเปล่าจะไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยลำดับนั้นมานพจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นคนกล่าวหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนคล้ากันแน่เล่าดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ธาตุคือวรรณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่แลเห็นบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนกล่าวกว่ากันเมื่อพราหมณ์ได้สดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานพนี้พูดถูกจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถากับมานพนั้นว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนเคล้ากว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมาเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ดังนี้แล้วเป็นผู้หายโศกเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านมารถข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุรุษดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าผู้อันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหฤทัยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมานพข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านขณะนั้นพราหมณ์เมื่อจะถามเขาว่าท่านชื่ออะไรจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นเท้าปุรินทสกเทวราชท่านชื่ออะไรหรือเป็นบุตรของใครข้าพเจ้ารู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นมานพจึงได้บอกกับพราหมณ์นั้นว่าท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าผู้ทำกุศลธรรมแล้วถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยดาพราหมณ์เมื่อได้ฟังดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าเมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นอยู่ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไรมนพจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีโรคเป็นทุกข์เจ็บป่วยมีกายระส่ำระสายอยู่ในเรือนของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีในพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศคือเทพยดาเมื่อมานพนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเดียวสรีระทั้งสิ้นของพราหมณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติเขาเมื่อจะประกาศปีตินั้นจึงได้กล่าวว่าน่าสัจจ์หนอน่าประหลาดหนอวิบากของการทำอัญชลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในวันนี้แลลำดับนั้นมานพจึงได้กล่าวตอบกับพราหมณ์นั้นว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะในวันนี้แลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแลสมาทานสิกขาบท5อย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์จงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตนพราหมณ์นั้นจึงรับคำว่าดีแล้วและพราหมณ์นั้นจึงได้ภาษิตคาถานี้ว่ายักษ์ท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเทพยดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมนุษย์พิเศษดุจเทพยดาว่าเป็นสรณะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปาณาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยปริยาของตนลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วเทพบุตรนั้นก็อันตรธานไปนะที่นั้นนั่นแหละตอนพราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า ฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วเรียกนางพราหมณีมาแล้วพูดว่านางผู้เจริญฉันจะนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหาหล่อนจงทำเตรียมเครื่องสักการะดังนี้แล้วก็ได้เข้าไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันถานยืนณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าท่านพระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระทหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาได้ทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วจึงรีบกลับมาใช้คนให้ตกแต่งคาตริยะโภชนียาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดามีหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พราหมณ์อังคาดคือเลี้ยงแล้วด้วยเคารพมหาชนประชุมกันได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตอันพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วมูชนสองพวกมาประชุมกันคือพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกพราหมณ์เบียดเบียนอยู่ด้วยการถามปัญหาส่วนพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลำดับนั้นพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าท่านพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยสักว่าทำใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัทธะกุณฑลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือพราหมณ์จึงถามว่านั่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือท่านพระโคดมผู้เจริญพระศาสดาจึงตอบว่าก็วันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัทธกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันทร์เหลืองดังนี้เป็นต้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมิใช่หรือและเมื่อจะทรงประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัทธกุณฑลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นแลเรื่องมัทธกุณฑลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตก็แลกรันพระตถาคตตรัสเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพราหมณ์เราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและ200โดยที่แท้เราสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มีจำนวนนับไม่ได้มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัยได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัทธกุณฑลีเทพบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวมัทธกุณฑลีมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทิพย์สูงประมาณ3ขาวุฒิมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืน ณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเทวดาท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทวดาเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์พระศาสดาจึงตรัสว่าสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราอย่างนั้นหรือเทวดาจึงกราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแม่พ่อพุทธคุณน่าสะใจจริงเนาะบุตรของอทินนะบุปกาปรามไม่ได้ทำบุญอะไรๆ อย่างอื่นยังใจให้เลื่อมใสพระศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้ตอนใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นสภาพถึงก่อนใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกดุจเงาฉะนั้นครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วทรงเป็นธรรมราชาตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิประดุจพระราชาประทับพระราชสารซึ่งมีดินเหนียวประจำไว้ด้วยพระราชฉลัญจกรดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นบาลีว่ามโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมะเนวติชายาวะอนุปายินีดังนี้ในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เราสัตว์ 84,000 มัตตะกุณฑลีเทพบุตรตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลอทินนะบุปกาปรามก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติมากขนาดนั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วแหละเรื่องมัตถกุณฑลี